سورة الأنعام درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل الله ورت الله تعالى چدي ينج قلت ورت هو القادر د الله قدرت لرون کدي على پدي خبرا أن يبعث عليكم عذابا چراوليگي پتا سبان عذاب من فوقكم نپاس استاسونا د پورت استاسونا او من تحت ارجلكم یاد لاندې د خپو ستاسو نه د لاندې د طرف ستاسو نه او یلبسکم یا ګډوډ کی تاسو لره شیعن په ډلو کې ویذیق بعضکم بأس بعض او سکی په تاسو بعض ستاسو نه په بازو باندې هغه تکلیف انظر اگورا کیف نصرف الآیات سرنگی بیانی دلائل سرنگی بیانی آیاتنا لعلهم یفقهون خامخا چی دی پوشی اقلی دلائل ذکر کے دلو چی اللہ تبارک و تعالی داس ذات تے چی آغا تاسو دو خوب پا خالت کی کیای امہا او کنا دو گرزیدو پا حالت کیای امہا او دارنگی فار حالت کی تاسو د الله امداد تا او د الله حفاظت تا محتاج یی ناغس تاسو حفاظت کی او دارنگی الله تبارک و تعالی تاسو دو چوبو داغت یارونا او دو دریاب داغ تیارو کې د مصیبتونو د تکلیفونو د وجې نه چې تاسو ته کم ضرر راورسي او تاسو دا الله تبارک و تعالی را مدد کوئ نو چې کله هم تاسو د دغې مصیبتونو او تکلیفونو نه نجات تله درکي نو بیا تاسو د الله سره نور خلک ایسهدار کوئ. الله تاسو له د هر قسم غم او تکلیف نه نجات درکئ او دا غی باوجود تاسو د الله سره نور خلق شریکان ګرځوي نو الله تبارک و تعالی د اسزاد ته چې داغه د قبضه نه او داغه د اختیار نه ستا په ژوند کې هیڅ یو داسې ګړی نشته چې هغه د الله تبارک و تعالی د اختیار او د حکم نه هغه ته چرته وتختی یا د ځان په بچ کولو باندې کته دا خیال کوي چې زه به ځان بچ کوم خو چې الله تبارک و تعالی وغواړي نو مختلف قسم عذابونه در باندې رالیږلی شي نو فرمایي قل ورته ووا هو القادر د الله قدرت لرونکی دی اعلی په دې خبره ان یبعث علیکم عذابا چې راولیږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم د فاسا ستاسو نه لکه وګوره الله تبارک و تعالی د دې نه مخکې هغه قومونه چې تباه کړي دي نو الله تبارک و تعالی پہ عذابونه راولېږل د لاندې نه او د فاسا نه د نوح علیه السلام د قوم د پاره الله تبارک و تعالی د ځمکې نه حکم وکړو چې اوبه خپلې راوچتې کوي او اسمان د طرف نه حکم وکړو چې تاسو راوورېږئ وریاځو کې د الله حکم وچلېدو د پاس نه پی عذاب راوس د لاندې نه پی عذاب راوس الله تبارک و تعالی هغه قوم تباه او برباد کړو. دغه رنګې الله تبارک و تعالی قوم عاد قوم ثمود باندې د پاسه نه عذابونه راولېږل چې هواګانې وې الله تبارک و تعالی په هغه عذابونو کې څنګه تباه کړو. قوملود چې الله په د کانو باران راو وګوره الله تبارک و تعالی ادکلې پا فرشتو چې کوم دی اوچت کو او را اخلاص یې کو الله تبارک وتعالى څنګه تباہ او برباد کړو. وګوره هغه فرعونیان چې د موسی علی السلام په مقابله کې ځان طاقتور ګڼو الله په دریاب کې غرق او تباہ کړو. هغه کارون چې د موسی علی السلام د قوم نو خو چې کله بغاوت الله تبارک وتعالى په ورکړي نعمت کې هغه بغاوت شروع کړو او ځان ته د هغې نسبت یې وکړو چې دا ماته زما د علم د وجې نه راکړلی شوي دي الله تبارک وتعالى په ځمکه کې وردن نه کړو. الله تبارک وتعالى په دې قدرت لرونکي دی چې په تاسو باندې د پاس نه عذابونه راولېږي او د لاندې نه در باندې عذابونه راولېږي او دارنګې د پاس نه عذاب چې حاکمان در باندې ظالمان شي او د لاندې نه عذاب چې کشران دی نافرمانه شي. نو نن حالت وګورئ عام طور هغه خلک چې ستا د ملک واګې د هغې په لاس کې ده ستا په ظلم باندې ستا باندې زیاتي باندې څه قسم صرفه نه کوي او د لاندې د طرف نه وګوره چې کوم خلک دی هغه د هغه نه بغاوت اختیاروي ولې چې دغه سړی ظالم دی. د پاس نه او د لاندې نه عذابونه هغه یا د باچاهانو په شکل کې هم راځي او دارنګې د رعیت په شکل کې چې هغې بیا نافرماني کوي په هغه شکل کې هم راځي. نو ځکه الله تبارک وتعالی وایي زه قدرت لرونکی یم چې د پاس نه در باندې عذاب راولېږم د لاندې نه در باندې عذاب راولېږم. او یلبسکم شیعا یا ګډوډ کوم تاسو لره ډلو کې ویذیق بعضکم بأس بعض او سکم په تاسو باندې تکلیف د بازو. الله تبارک وتعالی وایي تاسو ګډوډ کوم په پرکو کې چې کوم دی نو تاسو نبی علیہ السلام په حدیث کې راځي چې ما د الله تبارک وتعالی نه درې دعاګانې وغوښتې دي. یو دعا مې دا وغوښتې ده چې یا الله تبارک وتعالی زما امت تکات سالې د وجې نه متباه کړي. هغه دعا الله تبارک وتعالی قبول کړه. دویمه دعا عام طور لکه عام امت لکه څنګه چې عمومي طور امتونه تباه شوي دي زما عام طور امت چې څومره دی ټول په کات ساله چرته متبا کوي دا دوا مې قبوله شوه. دویم دا چې الله کافر په مسلط نه کې په ټولو مسلمانانو باندې نو دا دوا مې قبوله شوه. او درېمه دوا مې وکړه چې الله یو بل سره چې خلاف یې ناراضي خلاف نه اوساتی دا دوا قبوله نشوه. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي او یلبسکم شیعا یا ګډوډ کوم تاسو لره ډلو کې ویذیک بعضکم بأس بعض او اوسکی بعض ستاسو نه تکلیف ته بازو. نن د خپل ملک حالت ته وګوره چې کوم حد ته زموږ ملک ورسېده. ډلې او پرې پکې جوړې دي هغه ډلې او پرې د سیاسي خلکو څه کوي چې دینی کمې ځان ته د دین دعوه کوونکي دي هغې ته وګوره څنګه ډلې او پرې جوړې کړي. دا نه کوي چې یاره ډله او پره خو هغه په کار ده چې قرآن او سنت سړی راونیوي. د قرآن او د سنت په ځای باندې چې کوم دی هغه خپلې ډلې رانیولې دي د هغې د مضبوطولو کوشش کوي. دا نه کوي چې زه قرآن او سنت مضبوط کم او په ملک کې د دې تعلیم عام کم او خلکو کې رڼا راولم د هغې رڼا د پاره هیڅ قسم له هر پکې س کوشش نشته الا هغه خلق چې د قرآن او د سنت خدمت او هغه ډیر لږ خلکی او نور اکثریت ته وګوره چې هغې ټول چې کوم دی صرف د دې دپاره دي چې یاره زه به خپل په ځان خپله ډله به په بل باندې څنګه اوچتومه. نه ته به دا غواړي چې د الله د کتاب او د پیغمبر سنت دا به زه چې کوم دی د عرصه د پاسه اوچت ګڼمه. انظر وګوره کیف نصرف الآیات سرنگی واضح کو منگا دلائل سرنگی بیان او منگا آیاتنا لعلهم يفقهون خامخا چی دی پوشی. الله تبارک وتعالى وی دا دلائل چې ما اکلی تاسو ته ذکر کړو یا د آیاتونه د قرآن کریم چې تاسو ته راضی او تاسو ته د هغې نزول د الله طرف نه شروع دی پیغمبر بیانی او تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالی د دغه قرآن ذمہ داری او د حفاظت ذمہ اغست ده چې هغه تاسو ته وخت په وخت باندې د هغې یادګیرنه کیږي دا د دې دپاره چې ځان پې پوه کوي. دی وایي نه چې څوارلس علمونه دې نه کړي قرآن به نه وایي دا یې پکې مشهوره کړی وه پخوا. الله پاک وایي آیاتونه مې د دې دپاره درولېږل چې تاسو پې ځان پوه کوي. نو چې د قرآن کله ته په کوم ځایونو کې خوږي ویره دې سره مه کینئ ولې لکه ورسره مه کینئ وایي راځئ موږ سره کینئ دی جوړ نه پیدا کوي دی توړ پیدا کوي. نو قرآن توړ پیدا کوي. که ته دې ته توړ وایې چې قرآن یو څیز ته منکر ویلی دی او ته وایې نه یاره زه توړ نه پیدا کوم دې ته زه منکر نه شم ویلی نو دغه جوړ ته ضرورت پاتې دی؟ دغه جوړ زمونږ څه ضرورت نشته. الله ته دا نه دی قبول دا جوړ. الله ته هغه جوړ قبول دی چې د قرآن حکم او د پیغمبر طریقه چې کوم دی هغه د هر څه نه اوچته او مقدم پار یو څیز باندې ګڼي هغه چې کوم دی نو پکار دی. جوړ که د قرآن او د سنت تابعداري نی هغه جوړ ته ضرورت نشته او نه الله تبارک وتعالی داسې جوړ د تانه غواړي. همیشه به اختلاف ما زال مختلفون همیشه به اختلاف په دنیا کې اختلاف سو ختمولی نشي. خو ته ملګری د هغه چا شه چې د قرآن او د سنت تابعدار او د قرآن او د سنت خدمت کوونکی دی. وکذب به قومک او نسبت ته دروغو کو په دې قرآن په دې آیاتونو سره په دې دلایلو سره قومک قوم ستا وهو الحق او دا کتاب او دا دلایل حق دي. قل تورته ووایه لست علیکم بوکیل نیم زه په تاسو باندې ذمه دار. قرآن حق دی او تاسو دې حق کتاب ته نسبت ته دروغو کوئ نو زما کار دا نه دی چې کوم څیز تاسو نه وینئ او په کوم څیز تاسو ځان نه پوه کوئ زه په زور تاسو ته ښکاره کوم او په زور یې ستاسو سوچ او سمجھ ته او ستاسو فکر ته یې وغورځوم. زما کار دا نه دی چې ستاسو د کناره کشۍ د وجې نه او ستاسو د قرآن نه د لریوالي د وجې نه زه ولګم او په تاسو عذاب مسلط کم. زما دا کار نه دی. لکل نبأ مستقر د فاره د هر یو خبر وخت مکرر. وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ سره د دومره روشن او ښکاره دلایلو تاسو د حق او د باطل فرق نشئ کولی. نو فیصله واورئ چې د هر قسم معاملې دپاره د الله څخه یو خاص وخت مقرر دی. د هر قسم فیصله چې ده هغه د چا سره دی؟ د هغې وخت. د هغې وخت د الله سره مقرر دی او په خپل وخت او په خپل ټایم چې د الله کومه دغه فیصله او د هغې دپاره کوم ټایم مقرر کړی دی په هغه ټایم به رونما کیږي په هغه ټایم به هغه راځي. نو مطلب څه شو د دې نه؟ اشاره دې ته شوه چې په انجام باندې سوچ وکړه. بیا چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د دغې مقرره وخت هغه ټایم برابر شي او وخت برابر شي نو بیا به درته د خپل انجام پته ولګي. نو د دې نه مخکې مخکې په خپل انجام باندې سوچ وکړه. واذا رأیت الذین او کله چې وینې تا کسان یخودون چې ننوزی دي فی آیاتنا زمون پایاتونو کې فاعرض عنهم نو ډډو کد دین حتی تر دې پورې یخوذو چننو زدی فی حدیث غیره په بیان بلکې و اما ینسینک الشیطان او کچری هیر کړي ستانه شیطان فلا تقعد بعد الذکرا نو مکینا پستو یاداشنا مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نه. دې کې هغه نهم حکم نهم خبره بیانیږي اته خبرې ذکر شوې په دې دریم باب کې د سورۃ الانعام په لومړۍ حصه کې د دریم باب هغه اته خبرې ذکر شوې. دلته نهم خبره ذکر کیږي څه شی دی؟ حکم په التباعد عن مجالس الشرک والبدع. حکم د تکي چې هغه مجلسونه پرېږده چې هغه کې شرک او بدعت. نو حکم کوي وإذا رأيت الذين كلت تويني آكسان يخوضون في آياتنا چننوز دي زمن پاياتونو کې د صد پارا تحریب کوي ننوز دي ټوک او ټکالو د پارا زما د کتاب زما د احکامو زما د دین زما د پیغمبر زما د پیغمبر د طریقو پوری ډرامي کوي ټوکی کوي زما په کتاب کې تحریک کوي نو پداسې خلکو سره بیا چې کم نه ناست مکو د دی وجنا فوزیل ابن عیاس وای من جلس مع صاحب بدعت ان سوک چې د بدعتی سره کې ناستو فاحذروا نو ير ودلرا ومن جلس مع صاحب البدع او سوک چې د بدعتی سره کې ناستو لم یؤتی الحکمت دل به حکمت فوا بدل ور نکلی شی دیدنی وحب ان يكون بيني وبين صاحب البدعه حصن من حديد واذا دا غوارم چې زما او د دغه بدعتی تر منځ یو قلوی د وسپنی چې نه زه د طرف ته تلی شم او نه دې زما طرف ته راتلی شي چې د نه زه په امن کې او مخ کلی کې واكل عند اليهود والنصراني حب الي من اكل عند صاحب البدع وي فخراك باندې ناس ته مال د يهودي او د نصراني سره چکم دی داخله کی د اغه نه چې د بدعتي په میپل کې ناس ته او د اغه سره په خوراک کې ناس ته دا الالكاني الالكاي کتاب صفه نمبر 638 جلد نمبر 3 باندې دا لیکلی دی تفسیر قرطبی لکی ومن جلس صاحب بدعت لم یؤتی الحکمتا سوک چی دی بدعتی سره کې ناسته دا چې بدعت کوي په دین کې د سنت او پزای د ځان نه د ثواب د پاره کارونه مقررې دا څه شی دی یرا دا دعا بس د سنتو نه په جمع معنی دا څه شی دی دعا جنازه وشوا سلام او جار باسلی شو او دا غې نه پس چې کوم دی ویلا سوچت کوي دوا وکي دا رنګي رومبه ما خام دویم ما خام دریم ما خام خیرات ته مړی پسی وکي جمعه وکي سلیختی وکي د کال شپه وکي راځي یره د ذکر د پاره لکی ختم کو راځي چې جمعات کې جمع شو او لاک زره بلا اله الا الله په جمع باندې وایو دا رنګي مختلف قسم طریقی دی باران نکی پسلور گٹونو کی وی بانگونا ہوایا چی با ازانو شی مختلف قسم طریقی دی د بدعت تپار خلق رواج کری دی آغی تا دا ثواب نسبت کئی نو دی وی چی چا دا بدعتی قدرو کو او احترامو کو او دا سرکی ناستی دا لم یؤتی الحکمتا دل با پوور نکری شی تفسیر قرطبی لکی وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبعد لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له کله چې الله تبارک وتعالى د یو سړي نه په دې باندې چې د یو بدعتي سره بغض کوي نو وایي زه امید لرم د الله نه چې الله تبارک وتعالى به ده ته بخنه وکړي د څه د وجې نه ورسره بغض کوي الحب في الله والبغض في الله محبت الله د پاره وکا او بغض د چا د پاره وکا الله د پاره نو چې دین روانه نه دا بغض د چا د پاره شو الله د پاره شو نو الله بل سلامي نه وکي او الله بل تبخنه وکي او دا رنګي چې د حق والا سره مینه کوي نو دا ستا دا انسان خوخته که دا حق دا اغا دا جبه نده خوخته دا اغا دا جبه نده دا حق خوخته نو انسان پا خپلا پا خوخوالی که راغه اب ستا بیا خوخی ولی چه دا اغا دا جبه نده حق نو چه اغا تا خوخای او اغا سر مینه ساته نو دا چا دا وجه نو سر ساته دا الله تعالی دا وجه نو سر ساته نو دا دی وجه نو الله تبارک و تعالی با دا بخنه او کی نو فرمایی چه کل دا خلق دا الله فایاتونو کې ټوکې ټکالې مسخرې تحریف شروع کی نو د داسې خلکو سره مکینا تر دې پوري چې دی په بل بیان کې د نشوینی او کچیر ایر شوستا ایر کړتان شیطان فلا تقعد بعد الذکر نمکی ندی سره پستو یاداشنا چې تا ته یاد شي معل قوم زوال کپ دغه سی په ناختای کې چرته مجلس کې را لې او هو داسې مجلس نه خو الله پاک زمونه کړیم په سوره الانعام کې زنکینم پاسې دی الله پاک وایي چې څنګه ته یاد راغې اسې نه چې بیا وسره کې نه چرته نو چتې پاسا ها کچری بیا وسره کې نه استې مال قوم الظالمین نو د داسې قوم سره بشي کوم قوم چې دغه ظلم او زیاتې کوي وما علی الذین یتقون او نشته د پاره کسانو باندې چې هغوی ځان بچ کوي من حساب هم د حساب د دینه من شی ان څه شی ولیکن ذکرا لیکن نصیحت لعلهم یتقون خامخا چې دی ځان بچ کی کچر پرهیزګار خلق د داسې مجلس نه پاسېدل نو د دې گمراهانو د دې گمراهۍ بوج به په دې باندې نشي ولی دغه دې اوچت پاسېده نو د دې د گمراهۍ هغه بوج به په دې باندې نشي نو هسې نه چې ته ورسره ناست کې او ورسره دوستانه شروع کې ولیکن ذکرا لیکن نصیحت پکې چې حق دعوت ته د حق د دعوت ورکولو حق پادا کوي لعلهم یتقون کی دی شي دا گمراهان د سوکی د دې انجام نه ویریږي چې هر زمون نه خلق پاسې دا او کم خلق ته چې ته بیانو کې چې دا خلق سره مکینا دغه خلق په اومده دین ځان بچ کی نو د دې وجینا پتا باندې بیا دغه خلق بوج نشته چې ته بیان کای او چې بیان نه کای نو بیا پتا باندې به وزر د دې خرازی چې تا سره علم او پوهه د الله تبارک وتعالى درکړي قل تو ورته وایا هو القادر د الله قدرت لرون کې دی علا په دې خبره ان يبعث عليكم عذابا چراولیږي پتا سمانه عذاب من فوقكم د پاس استاسونه او من تحت ارجلكم یاد لاندې د خپو استاسونه او يلبسكم شيعا يا ګډوډ کی تاسو لرا بدلو کې ويذيق بعضكم باس بعض او سكي وسكي بعض استاسونه تکلیف ته بازو انظر وګورا کیف نصرف الايات سرنگي چلو منگا یا تونا سرنگ بیانو منگا یا تونا لعلهم يفقهون خام خاچدی پوشی وکذب به قومک او نسبت درو کو پدے سر قوم ستا او هو الحق او دا کتاب حق تے دا قران حق تے دا دلائل حق تے قل لست علیکم بوکیل او ورت نیم ز پتا سبان ذمہ دار پیغمبر وے ز وکیل نیم ذمہ دار نیم نن راضی او تا ته به ویره ما سره طاقت ته کچر زمنګه پیر پیری دی ونه منل نو تبا بشي لکل نبی مستقر د پار د ار یو خبر یو وخت مقرر وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ کم وخت الله دا کمی خبری د پارا مقرر دی اب په خپل وخت باندې راځي و اذا رایت الذين او کله چې وینه تا کسان یخوذون فی آیاتنا چی ننوزی دی زمان پایاتونو که دا پارا دا ٹوکو ٹکالو دا پارا دا تحریب دا پارا دا بدلولو دا مطلب داغی فا اغرد عنهم نڈڑو کد دینا حتی تردے پوری یخوذو پی حدیث غیری چی ننوزی دی پا بیان بلکی و اما ینسی انکا الشیطانو کچریر کریستان شیطان فلا تقعد بعد الذکران و مکینا پستو یادنا مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمان نه ځکه چې دا ظالمان دي نو ته به هم ظالم شي وما علی الذین او نشته د پاغ کسانو باندې څه شی پې نشته بوج د ګناه یتقونا چې هغې ځان بچ کوي د داسې خلکو نه من حسابهم د حساب د دینا من شیئن څه شی ولیکن ذکرا لیکن پن ورکولی نصیحت کولی داس خلق تعالی لعلهم یتقون خام خاچ دی ویریگی خام خاچ دی زان بچ کی انشاء الله سبا لخو او سبا نبل رزق خیر روجه ده نو سبا بتراوی نو سبا نه انشاء الله درس چوٹی شو او تر دا اختر دری رزی چی تیری شی نو دا اختر پس لورم رز به انشاء الله ټول ملګری درس ته حاضریگی چې چاته دا پیغام رسی او سوک من سرا واتس اپ مانی ملگری دی اغیم که په خپل ملک کې دي او که په نورو ملکونو کې دي، هغې ته هم چې انشاءالله زمونږ درس به د اختر په څلورم ورځ باندې بیا شروع کیږي. الله تبارک وتعالی نه دعا وکئ چې الله تبارک وتعالی د تمام مسلمانانو اتحاد او اتفاق په قرآن او په سنت باندې زمونږ نصیب کی. الله تبارک وتعالی یا مقلب القلوب ثبت قلوب المسلمین علی دینک، ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. يا الله تبارك وتعالى د تمام مسلمانانو زړونه خپل دین طرف ته واړی، او زمونږ په ملک کې چې کومه افرا تفری ده او کومه ګروه بندی دي، یا الله تبارک وتعالى د دې دپاره د حق والو په لاسو کې زمونږ د ملک لاګ واګې ورکي، او یا الله زمونږ د ملک او ورسره ورسره د ټولو اسلامي ملکونو چې په هغې کې زمونږ د ټولو نه اوچت زای چې کوم دی بیت الله او سعودي عرب، او دارنګ د ټولو نه اوچت زای چې مدینه ده چې په هغې کې مسجد نبوي دی، او د ټولو نه اوچت زای چې بیت المقدس چې فلسطین دی. یا الله د دې واګې سره زموږ د پاکستان او د افغانستان او غیر چاپیر نه د اسلامي ملکونو د جزیرې عرب او د کویت د دې واګې د قرآن او د سنت تابعدارو ته نصیب کې، چې په دې ملک کې قانون د قرآن او د سنت راشي، او الله دې موږ له په دې روژه کې د الله د رضا د مطابق عمل نصیب کې. او یا الله تبارک وتعالی موږ د هر قسمه بیمارو آفتونو مصیبتونو نه په امن او امان کې، دا څومره ملګري چې زموږ دي او د دې کورونا او څومره چې حق پرست خلق دي داغي د حفاظت نصیب کې. یا الله تبارک وتعالی او زمونږ د دنیا نه رخصتی الله تبارک و تعالی په دې کلمه باندې نصیب کی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول